Zakupy robię tu. W Lidlu zakupy to sama przyjemność, bo parking masz tuż pod sklepem, wszystko jest na swoim miejscu, a alejki są wygodne i szerokie. Bo jak parking, szerokie alejki i niskie ceny, to w Lidlu. W moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 9 lipca, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tylko 60 interwencji strażaków od północy do rana. Ulewy były mniejsze niż zapowiadały prognozy. Będą kolejne rozmowy liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu o wieczornym spotkaniu za chwilę. Polskie piłkarki przegrywają ze Szwedkami. Ostatni mecz zagrają na Euro. Honor o tym w sporcie. Noc była spokojniejsza niż wszyscy się obawiali. Tak było na Podkarpaciu i na Śląsku. Więcej pracy strażacy mieli wieczorem. Od północy do 6 rano w całym kraju było niespełna 60 interwencji. Jak relacjonuje nasza reporterka Anna Orzeł, spokojnie, chociaż deszczowo, minęła noc w powiecie łańcuckim, przez który minionej doby przeszła nawałnica. Aniu, strażacy nadal usuwają skutki wichury, a samorządowcy liczą straty. Dokładnie tak jest. Do północy strażacy usuwali to, co zniszczył żywioł. Nad ranem przyjęli od policji zgłoszenie o tym, że zalany jest pas drogi numer 94 w kierunku Rzeszowa. Opanowali sytuację, trasa jest przejezdna. Dziś też rozpoczną się wypłaty zasiłków do 8000 zł, zapewnia wicestarosta powiatu łańcuckiego Barbara Pilawa-Kraus. Zostały podane informacje z GOPS-ów i z MOPS-u łańcuckiego, także już od razu będą zadysponowane te środki. Pracują komisje szacujące szkody, przewidywane są wypłaty odszkodowań również do 100-200 tysięcy w zależności od poniesionych szkód przez mieszkańców. Gotowi do niesienia pomocy są też terytorialsi. Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Specjalne kompanie powołała w zachodniej części kraju Straż Pożarna. W razie konieczności będą wspomagać strażaków w środkowej i wschodniej Polsce. Na razie wydaje się, że ten potencjał w poszczególnych województwach jest wystarczający. Jeżeli będzie sytuacja się pogarszała, to oczywiście będą dysponowane kolejne siły, środki pomiędzy województwami. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Intensywne opady deszczu prognozowane są do jutra, do wieczora. Według synoptyków sytuacja ma się uspokoić w piątek. O 8 rano zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. Narada liderów w koalicji rządzącej nie przyniosła przełomu ani rozłamu. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rekonstrukcji rządu. Była to też okazja do wyjaśnienia przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię nocnego spotkania z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Więcej Michał Makowski. Na wtorkowym spotkaniu nie udało się uzgodnić wszystkich szczegółów rekonstrukcji rządu. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przekazał Polskiemu Radiu, że rozmowy będą kontynuowane, a o ich efektach poinformuje premier Donald Tusk. Sam premier na portalu X napisał, że rząd ma stabilną większość i, jak stwierdził, potraktował poważnie wyjaśnienia i deklaracje Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu podkreślał przywiązanie do umowy koalicyjnej, chociaż chciałby wynegocjować stanowisko wicepremiera dla Polityka Polski 2050. Według wstępnej propozycji rząd ma zostać zmniejszony o 20%, jeśli chodzi o liczbę ministrów i wiceministrów. Chodzi też o konsolidację niektórych kompetencji w ramach rządu. Dla przykładu powstanie Ministerstwo Energetyki, która dzisiaj jest rozbita pomiędzy kilka resortów. Michał Makowski, Polskie Radio. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej i 4 zawiadomienia do prokuratury. To efekty postępowania Najwyższej Izby Kontroli w sprawie afery GetBack. Prezes NIK-u Marian Banaś powiedział, że ta sprawa jest symbolem patologii państwa, które nie działa i zawodzi obywateli. Ponad 9 tysięcy nabywców obligacji GetBack nie odzyskało do dziś zainwestowanych środków w wysokości przekraczających 3,5 miliarda złotych. To 9 tysięcy dramatów rodzin, które straciły nierzadko dorobek życia i które ciągle czekają na sprawiedliwość. Niestety, nadal nie wyjaśniono tej afery. Już za kilka minut Marian Banaś będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Brytyjska mennica królewska oddaje hołd grupie Iron Maiden. Można zamawiać specjalną serię monet z okładkami londyńskiej grupy, a przede wszystkim z jej słynną maskotką, Adam Dąbrowski. Z jednej strony szacowny monarcha Karol III, z drugiej nieco mniej dystyngowany Teddy. Był już na butelkach od piwa, zdobył samolot grupy, ale znaleźć się na oficjalnym środku płatniczym królestwa to, jakby nie patrzeć, awansik. Monety utrzymane są w niepodrabialnej stylistyce okładek zespołu, a spostrzegawczy fani dopatrzą się nawiązań do albumów grupy. Ceny zaczynają się od 18,5 funta. Nie ma jednak problemu, jeżeli chcą Państwo wydać nieco więcej. Jest na przykład limitowana złota edycja w cenie 7520 funtów, czyli w przeliczeniu niespełna 37 tysięcy złotych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalak. To była prawdziwa lekcja futbolu od brązowych medalistek ostatniego mundialu. Polskie piłkarki w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy przegrały ze Szwedkami 0-3. Tym samym zespół trenerki Niny Patalon stracił szansę na awans do ćwierćfinału, mówi pomocniczka polskiej kadry Sylwia Matysik. Szwedki zasłużyły na to zwycięstwo i ciężko mi się póki co na ten temat wypowiadać, ponieważ miałyśmy swoje marzenia, miałyśmy swoje cele i chciałyśmy, żeby ta historia trwała tutaj jak najdłużej. Mimo tego, że jesteśmy tutaj po raz pierwszy, to naprawdę jechałyśmy tutaj z wiarą, więc boli nas to, że przegrałyśmy, ale na pewno jesteśmy z ciebie też dumne, ponieważ każda z nas zostawiła serce na boisku dla tego zespołu i też dla Polski. W swoim ostatnim meczu na tym turnieju Polki w sobotę zagrają z Dunkami. Piłkarze Chelsea zgodnie z planem awansowali do finału trwających w Stanach Zjednoczonych klubowych Mistrzostw Świata. W półfinale londyński zespół pokonał brazylijskie Fluminense 2-0. Bramki zdobył João Pedro w 18 i 56 minucie. Chelsea czeka teraz na zwycięzcę drugiego meczu półfinałowego pomiędzy Paris Saint-Germain a Realem Madryt. Polskie siatkarki w Japonii rozpoczynają kolejny turniej w Lidze Narodów. Po dwóch tygodniach zajmują drugie miejsce w tabeli, przegrywając tylko z Brazylijkami. Środkowa Magdalena Jurczyk zwraca uwagę na intensywność grania i podróżowania w Lidze Narodów. Zapewnia jednak, że polski zespół jest na to przygotowany. Mamy te dwa turnieje już za sobą, ciągłe podróże, więc wcale nie jest łatwo, ale myślę, że wszystkie dziewczyny, zawodniczki tutaj i z naszej drużyny i z drużyn przeciwnych mają takie same warunki, więc można powiedzieć, że startujemy na równi. Przed nami cztery bardzo ciężkie mecze i myślę, że musimy zająć jak najwyższą pozycję, żeby wystartować w tym finale z jak najlepszego miejsca, więc póki co po prostu skupiamy się na tym, żeby wygrać tutaj te mecze. A pierwsze mecze z Koreankami już za niespełna pół godziny. Jak mówiliśmy w serwisie, opady w nocy nie były tak intensywne, jak przewidywano, ale to dobrze, to zdecydowanie lepiej w tę stronę. Choć sytuacja jest dynamiczna, ostrzegamy dziś znów w prognozie intensywny deszcz, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Spokojniej może być na zachodzie i tam najcieplej, na przykład w Wielkopolsce 23 stopnie Celsjusza, w strefie opadów stopni kilkanaście. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia narodziny królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Cesarz jedzie do prowincjonalnego księcia. Kraj gospodarza musi się jakoś przygotować. Prezydent Stanów Zjednoczonych wsiada na pokład Air Force One, a apartament w Mariocie niegotowy. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Dzięki Emnildzie uwalniani byli z więzień ci, których tam Bolesław wsadził. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Mnie to kręci. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. I dziś zbieramy inspiracje, gdzie wybrać się na wakacje życia zwane emeryturą. 22,7 Trójek. Tu otworzył mi kiedyś w rozmowie oczy mój syn. No i ja chciałbym pojechać do Chin. Chińczycy są bardzo przyjaźnie nastawieni do Europejczyków. Wspaniałe jedzenie, przepiękne widoki turystyczne, przepiękne miasta. To kraj, który zaskakuje nowoczesnymi technologiami ułatwiającymi życie również ludziom starszym. Na prowincji można za polską emeryturę spokojnie żyć. Uwielbiam spacerować, chodzić po górach i ostatnio często odwiedzamy wyspy Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. I zachwycona jestem tą zielenią i tym pięknym krajobrazem i tym spokojem, a przede wszystkim spokojem u ludzi. Są spokojniejsi i tacy wolniejsi we wszystkim. Moim marzeniem jest, aby jeszcze jak najdłużej zwiedzać te hybrydy, te wyspy. Także dzielę się tym z Wami i pozdrawiam serdecznie. Chiny, Irlandia. Wycieczkowców nie mają Państwo w planach. Na razie. Zapraszamy do Trójki, a za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal i prezes NIK-u Marian Banaś. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Wczoraj Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli w sprawie afery GetBack, na której obywatele, inwestorzy stracili 3,5 miliarda złotych. Powiedział Pan, zawiódł nie tylko nadzór finansowy, ale także wymiar sprawiedliwości i politycy odpowiedzialni za państwo. To taka twarda recenzja. No niestety, proszę Pani, no jeżeli 9,5 tysiąca ludzi traci dorobek całego swojego życia, no i chodzi o kwotę, jak pani powiedziała, 3,5 miliardy, no to coś jest niesamowitego. to państwo, które stoi na straży praworządności ze swoimi wszystkimi organami państwowymi powinno chronić obywateli. Po prostu w sposób absolutny zostali oni okradzeni na tą kwotę. A dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego, która powinna kontrolować takie instytucje, nie zadziałała? No nie zadziałała dlatego, że po prostu z góry jakby został podjęty plan, aby właśnie nie bronić interesu obywateli. To zostało tak pokierowane, żeby ludzie zostali pozbawieni tych kwot, bo wiemy, że w pierwszej fazie mieli odzyskać 65% kwot, które rzekomo utracili, a potem się okazało, że tylko 25%. Nawet z tej kwoty 25% też przez 8 lat, które mieli odzyskać w ratach, nie odzyskali. Mało tego, paru ludzi popełniło nawet samobójstwa. Także to jest dramat tysięcy ludzi, które nie powinny mieć miejsca i właśnie to jest absolutnie na wina organów państwowych, między innymi Komisji Nadzoru Finansowego i prokuratury, która tą sprawą się zajmowała. Ja chcę pani powiedzieć, że w momencie, kiedy myśmy kończyli już kontrolę i już właściwie byliśmy po przesłuchaniu prokuratorów, funkcjonariuszy, służb, a nie tylko, również KNF-u, nagle się okazało, że dostaliśmy wezwanie, żebyśmy oddali cały materiał, który żeśmy zebrali prokuraturze, bo prokuratura prowadzi to śledztwo. 7 lat prowadziła, nic nie zostało zrobione konkretnego w tej sprawie. No oczywiście ja nie wyraziłem zgody na to, żeby oddać te materiały, no bo istniała obawa, że rzeczywiście na światło dzienne nie wyjdą w ogóle te wszystkie sprawy, które są absolutnie karygodne. Tak? Panie prezesie, ta sprawa wybuchła, afera cała wybuchła za czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy na czele prokuratury stał Zbigniew Ziobro. Czy prokuratorzy Zbigniewa Ziobry i czy sam Ziobro byli jakoś zaangażowani w tuszowanie tej sprawy? No niestety to wszystko miało miejsce właśnie za tamtych rządów i właśnie kiedy bezpośrednio nadzór nad prokuraturą sprawował, jak pani powiedziała, minister Ziobro. No prokuratura wtedy mogła podjąć konkretne działania, ochronić tych ludzi. No niestety, mało tego, łamała prawo. My mamy przesłuchania prokuratorów, którzy zostali zmuszani do właśnie przygotowywania zarzutów wobec pewnych osób, którym chciano postawić zarzuty. Prokuratorzy, został powołany specjalny zespół, który właśnie miał się zająć tą sprawą. Ten zespół stwierdził, że nie ma żadnych podstaw, żeby tej osobie postawić zarzuty. No to właśnie prokuratury krajowej no stwierdził, że w takim razie tu pani już nie będzie tą sprawą się zajmować. Został ktoś inny powołany, a pani prokurator stwierdziła, że nie ma żadnych podstaw, żeby postawić zarzuty tej osobie, a już nie daj Boże po prostu wydać postanowienie o aresztowaniu. Ale to prokurator krajowy, to, Bogdan Święczkowski, tak sterował ręcznie? Pani, ja nie będę operował nazwiskami. Te nazwiska będą już się pojawiały w śledztwie, w prokuraturze, bo przygotowujemy w tej chwili materiał, zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie właśnie nadużyć, łamania prawa z artykułu 231 nadużycia władzy przez prokuratorów. Ale Bogdan Święczkowski jest dzisiaj prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Proszę pani, to nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o fakty. A fakty mówią w sposób wyraźny. Zostało łamane prawo. Zamiast bronić obywateli i bronić prokuratorów, którzy rzetelnie pracowali, to ponosili karę z tego tytułu, że właśnie przeanalizowali dokładnie materiał. Materiał nie wskazywał na to, aby tutaj postawić jakiekolwiek zarzuty, a już tym bardziej nakaz aresztowania osób zupełnie bezpodstawnie. A okazało się, że prawie parę miesięcy, 18 miesięcy ktoś przesiedział w więzieniu zupełnie bezpodstawnie, a kolejna osoba 4 lata. Więc proszę pani, no tak nie możemy działać w państwie, które się nazywa państwem demokratycznym, praworządnym, bo to nie ma nic wspólnego ani z praworządnością, ani z demokracją. Więc pan powiedział wczoraj, że w tej sprawie powinna być powołana komisja śledcza. Czy komisje śledcze, jak pan patrzy na te ostatnie komisje, nie skompromitowały się już do tego stopnia, że nie ma sensu już powoływać żadnej komisji śledczej? Pani redaktor, bezwzględnie uważam, że absolutnie powinna być powołana komisja śledcza, choćby z tego względu, że opinia publiczna musi się dowiedzieć, bo dowie się w trakcie właśnie prowadzenia czynności takich przesłuchań osób w czasie komisji śledczej, co się w ogóle działo, jak wyglądało przestrzeganie prawa, jak było to prawo łamane, jak nadużywano władzy. I wtedy ludzie po prostu otworzą oczy naprawdę, co się w kraju działo, czy rzeczywiście mamy do czynienia z krajem praworządnym, demokratycznym, czy mamy po prostu z fikcją i hipokryzją, gdzie na zewnątrz mówi się o demokracji, o praworządności, a de facto no, ludzie cierpią i po prostu ponoszą odpowiedzialność, za co nie powinni mieć tej odpowiedzialności ponoszonej. Panie prezesie, chciałam zapytać pana o to, czy Polska jest gotowa na powódź, czy zabezpieczenia przeciwpowodziowe po ostatniej powodzi z ubiegłego roku są wystarczające. Teraz mamy Niż Genueński, ulewy nad Polską. Czy możemy się czuć bezpiecznie? Czy Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła już, jak to wszystko działa? Instytucje, zabezpieczenia? Panie redaktor, my jesteśmy w trakcie kontroli. Ta kontrola jest kontrolą doraźną. W wyniku wniosków, które wpłynęły od obywateli, ale nie tylko, również od instytucji różnych państwowych i posłów, jest na etapie końcowym. No, zasada jest jedna. My nie możemy mówić o ustaleniach dopiero po zakończeniu kontroli i prawomocności wszystkich ustaleń, bo tu przecież stronom przysługują jeszcze prawa zgłaszania zastrzeżeń. Jedno mogę powiedzieć, rzeczywiście dokonamy pełnej analizy, jak naprawdę sytuacja wyglądała w tamtym okresie, bo mówimy o powodzi zeszłego roku. Czy państwo było przygotowane, to jest raz, i czy właściwie działało w trakcie powodzi, i czy ta pomoc poszkodowanym została w też sposób właściwie udzielona. Na to wszystko odpowiemy po zakończeniu kontroli, uprawomocnieniu się wszystkich czynności. Czyli sprawdzacie też, czy poszkodowani w czasie powodzi dostali pomoc. Ale oczywiście. Tak? I kiedy będą wyniki? To będą wyniki koło września. We wrześniu po wakacjach prawdopodobnie już będziemy mieć rozpatrzone zastrzeżenia. To wszystko będzie prawomocne. Wtedy obywatele się dowiedzą, jak naprawdę sytuacja wyglądała, czy organy państwowe tutaj się sprawdziły i wszystkie właściwe działania zostały podjęte. Pan mówi, że we wrześniu się dowiemy, ale w sierpniu kończy się kadencja prezesa NIK-u. Czy pan zna już nazwisko swojego następcy? Czy pan będzie kolejną kadencję? Bo prezes NIK-u może być dwukrotnie pełnić swoją funkcję. Tak, może. Panie dyrektor, ja jestem skoncentrowany nadal na mojej pracy. Pracy, która wynika z konstytucji, z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Nie myślę o żadnej tutaj przyszłości w sensie, czy będę, czy nie będę. Oczywiście jestem otwarty, jestem na to przygotowany, mam bardzo duże doświadczenie. Ja już pokazałem przez ostatnie 6 lat, że jestem państwowcem. Nie byłoby w ogóle tutaj tych wszystkich ustaleń takich naprawdę bulwersujących, pokazujących, jak naprawdę państwo działa, czy w sposób właściwy. Nie znalibyśmy strat, które żeśmy ponieśli w Ostrołęce, prawie 1,5 miliarda, Funduszu Sprawiedliwości, 280 milionów, w agencjach rozwoju przemysłu, czy w RARS-ie i w wielu jeszcze innych obszarach, gdzieśmy pokazali, że państwo nie funkcjonuje jak powinno. Mało tego, my działamy w kierunku właśnie ulepszenia funkcjonowania państwa. No ale jest lipiec zadanie. I pan nie wie jeszcze, czy pan będzie pełnił dalej funkcję prezesa, czy Sejm wybierze jakiegoś innego prezesa? Panie redaktor, to jest uprawnienie posłów. Posłowie zdecydują, czy rzeczywiście tutaj będą chcieli, aby moja osoba tutaj dalej pełniła tą funkcję, czy też będzie inna propozycja i będzie inny kandydat, który się zajmie kontynuowaniem pracy w Najwyższej Izbie Kontroli. Bo jak mówię, jest to organ konstytucyjny, niezależny. Ja zrobiłem wszystko, żeby był naprawdę organem typowo państwowym, niezależnym. Pan wymienił wiele tych różnych kontroli nikowskich. Czy nie ma pan poczucia frustracji, że prokuratura właściwie nie działa w tych sprawach tak, jak powinna działać, a może działa, jak pan to ocenia, bo no, osoby na przykład w sprawie Orlenu, to prezes Obajtek nie ma postawionych zarzutów. Panie dyrektor, powiem tak, to jest bardzo trudna sytuacja. Jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o prokuraturę, bo ona została najbardziej upolityczniona. Ja współczuję panu ministrowi Bodnarowi, bo naprawdę ma bardzo trudną działkę. Wiele spraw, które prowadzili ludzie tutaj z nakazu politycznego pana ministra Ziobry, nadal te sprawy prowadzi. Brak jest tutaj absolutnie pewności co obiektywizmu i rzetelności prowadzonych spraw, więc to jest ta trudna sprawa. Ja, ale dalej jest uwadze... brak po prawie 2 latach rządów koalicji 15 października dalej prokuratura jest upolityczniona? W wielu sprawach ci sami ludzie, którzy prowadzili poprzednie postępowania, prowadzą nadal te sprawy. No ja rozumiem, że po prostu być może nie ma takiej możliwości, żeby tu dokonać radykalnych jakichś zmian, ale to jest zadanie ministra sprawiedliwości. Natomiast pan współczuje ministrowi, ale nie ma pan takiego poczucia frustracji, że nie ma aktów oskarżenia, sprawy nie trafiają do sądu. Jest kilka aktów oskarżenia, między innymi w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, ale w wielu innych kwestiach postępowania się ślimaczą. Panie doktorze, to w związku z tym, że jest właśnie taka sytuacja, że mamy niestety tutaj pewne takie opieszałe działania, niestety, tak to trzeba powiedzieć, to ja tutaj podjąłem decyzję, żeby przygotować zmianę ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie dajemy uprawnienia Najwyższej Izby Kontroli oskarżycielskie, bo gdyby Najwyższa Izba Kontroli miała uprawnienia oskarżycieli, odciążylibyśmy ministra sprawiedliwości, bo bezpośrednio Najwyższa Izba Kontroli, mając bardzo dobrze przygotowany materiał, przekazywałaby ten materiał bezpośrednio do sądu. Materiał, jeśli będzie w sądzie, to o tym wiedzą już prokuratorzy, wiedzą dziennikarze, wie opinia publiczna i jest duże prawdopodobieństwo, że te sprawy nie będą się ślimaczyły i po prostu nie zostaną jakoś sfinalizowane. Dlaczego ten projekt leżakuje od września ubiegłego roku w parlamencie? Porozmawiamy już na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Bardzo serdecznie zapraszam. Prezes Marian Banaś zostaje z nami i będziemy rozmawiać dalej o kontrolach NIK-u. Zapraszamy do reklamy. Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę państwa, co za super oferta! Na dobre wieści MediaMarkt zaprasza Grzegorz Latko. Fala letnich klimatów w MediaMarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 lat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. I orzech, i karmel, i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon Gelati. Smak włoskich wakacji. Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel i wybierz model dopasowany do Twojego biznesu. Opel Combo Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano z napędem elektrycznym lub spalinowym. Dostępne w specjalnych letnich cenach. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.

To John Porter i nowe wydanie Ain't Got My Music. Przypomina John Porter piosenki z 1980 roku z albumu Helicopters. A w naszej magicznej sztuczce potrzeba jeszcze jednego kroku. Proszę policzyć do pięciu, a potem dmuchnąć. Mniejsza gra. I proszę bardzo, i są uczestnicy mniejszej gry. Pojawili się pan Grzegorz z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Ania z Grudziądza. Witamy, pani Aniu. Witamy, witamy. Dzień dobry, serdecznie. Od razu zapytam o sytuację pogodową w Krakowie, bo to południe Polski ostrzegane przed ulewnymi deszczami. Panie Grzegorzu, jak to wygląda? Jest pochmurno, natomiast jest sucho. Aktualnie nie pada. A w nocy? W nocy niewielkie opady, natomiast trudno powiedzieć, żeby to było w tym momencie okay, zagrożenie. Czyli nawet kałuż za bardzo nie ma? Nie, nie. No dobrze, ale przypominamy, sytuacja dynamiczna. Proszę obserwować wszelkie informacje. Pani Ania dzwoni z Grudziądza, czy w drodze gdzieś? No, jesteśmy w tej chwili za Bydgoszczą, słonecznie, bez deszczu, bez niczego. Mm-hmm, a w drodze na wakacje, rozumiem? Tak, kierunek Skandynawia, Dania, także piękna kraina. No to długa podróż, dobrze, czyli na rozgrzewkę długa, w tej podróży długa. Dzisiaj udział w mniejszej grze i pani Ania będzie odpowiadała jako pierwsza. Pani Aniu, 9 lipca 1521 roku w katedrze na Wawelu zawieszono pewien bardzo znany dzwon, nie mylić z dzban. Jak nazywa się ów dzwon? To chyba ten Zygmunta słynny. Dokładnie tak. Najsłynniejszy dzwon w Polsce i pierwszy punkt dla pani Ani. Teraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, które miasto jest znane z mostu Karola? Oczywiście chodzi o Pragę. Tak jest, chodzi o Pragę. I 1-1, no to była łatwa rozgrzewka. Teraz przechodzimy do pytań trudniejszych i wracamy do pani Ani. W którym francuskim mieście odbywa się słynny festiwal filmowy, na którym nagradza się filmowców złotymi palmami? No to chyba festiwal w Cannes, z tego co pamiętam. Tak jest, to festiwal w Cannes. Ależ to szybko idzie, no to teraz presja. Pan Grzegorz musi remisować, by doprowadzić do dogrywki. Panie Grzegorzu, kto ogłosił 95 tez i zapoczątkował reformację kościoła? To było w 1517 roku. Chodzi o Luthera Kinga. No nie Luthera Kinga. O Martina Lutra. Martin Luther, tak. Zaliczamy, wiemy o co chodzi oczywiście. Martin Luther King to nieco inna postać, tak. Choć też głośna w historii ludzkości. No to mamy 2-2 i mamy dogrywkę. Dawno jej nie było, nie chcę budować presji, ale w tej dogrywce będę czytał zdania podpowiedzi, które prowadzą nas do hasła i kto pierwszy wykrzyknie nawet, może wykrzyknąć to hasło, ten wygrywa. Pani Ania gotowa? Gotowa. Pan Grzegorz na stanowisku? Zawsze. W takim razie zaczynamy. W tym przypadku białe jest białe, a czarne jest czarne. Podstawowe wyposażenie to klawisze. Fortepian. Fortepian i pierwsza o ułamek sekundy była w tym przypadku pani Ania. Udało się, jupi! Nie doszliśmy do zdania instrument Chopina. Udało się szybciej. Gratulujemy pani Ani, panu Grzegorzowi pięknie dziękujemy. Gratuluję, pozdrawiamy Kraków. A pani Ania wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak jest. Niezmiennie Czesław Niemen, dziwny jest ten świat. A dzisiaj Czesław Niemen zakończy nasze spotkanie przed 9:00. Bardzo dobrze. Tak. Jakieś słowo dla mnie na jutro? No tak udanego dnia jak dzisiaj. No dobrze. A słowo, które mi utrudni zadanie? O takie poproszę. Coś, co muszę wpleść w narrację porannej audycji. No to niech to, mówią, to od będzie od czapy słowo na jutro, które utradni już myślę. Ja wiem, że trudno takie słowo Ciężko. Wielowątkowość. Wielowątkowość. Tak jest. Wielowątkowość. Ja muszę zanotować, bo zapomnę. Mam to zanotowane. Pani Aniu, bardzo dziękuję. Gratulacje raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I udanych wakacji życzymy. Dziękuję. Proszę nam wysłać pocztówkę z tej Danii. Nie Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa. Myśliwiecka 3/5/7. Wyślemy na pewno. Czekamy. Dobra, do usłyszenia. Just be yourself, any way that you want. Oczywiście, można słuchać Trójki w drodze na wakacje. Absolutnie. Zresztą mieliśmy tego dowód przed chwilą. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Pani Jadwiga Warmowska, emerytowana tkaczka, to przykład osoby, która pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by robić to, co chcemy. Choć całe życie mieszka w Warszawie, to właśnie wśród grządek i zieleni czuje się najlepiej. W sercu miejskiej dżungli, na ogródkach działkowych na Pradze, znalazła swoją oazę spokoju i choć od wielu lat cieszy się emeryturą, doszła do wniosku, całkiem niedawno, że do pełni szczęścia brakuje jej tylko odrobiny małego towarzystwa. Pani Jadwiga dzielnie zajmuje się działką, którą w latach 50. zakupili jej rodzice. Na emeryturze miała tylko jedno życzenie. Zawsze chciała mieć kury. I w końcu się udało. Moje kurki, pokażę pani, jakiś syn zrobił mi kurniczek. O, wspaniale. Jak długo ma pani kurki? Kurki w maju minął rok. Stwierdziła pani, że nie ma nic do stracenia? Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. I mówię do syna, mówię, wiesz co, tak siedzę zimą w tym domu i tak gnuśnieję i tak robię te moje pierdamony. Wiesz co, te kurki to koniecznie muszę mieć. Ale gdzie mama będzie musiała chodzić i tak. Będę chodzić. No i chodzę. Syn zrobił taki kurniczek, o. Ocieplany. Mają światło. A jak jest włączone światło, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Nikt mi kury nie ukradnie. I znoszą dużo jajek? Dzisiaj były 3, wczoraj było 1. A to tak codziennie, to pracowite kurki. Nie było tak jeszcze, żeby nie było. Jest 1, 2, a czasem nawet 4. A jak się zwą? Nie zadałam najważniejszego pytania. Ta zupełnie biała to jest łatka. Też ciemnym kołnierzem to jest księżniczka. Tutaj jest z tych susek jedna, ma taki załamany troszeczkę ten grzebień. Tamta, to moja złotka, to jest taki chuligan. No i jest czupurka, bo ona była bardzo czupurna, jak była mała. I została czupurką. I reagują rzeczywiście, jak pani woła? Niezupełnie. One się nie mogą do tego przyzwyczaić, ale jak wezmę na ręce i mówię, moja księżniczko kochana, to główkę przekręca, słucha, patrzy, specjalnie nie uciekają, przede mną siada. Widzę, że one się tak trzymają razem, czyli możemy powiedzieć, że się przyjaźnią? One się wszystkie przyjaźnią, ale jeśli chodzi o jedzenie, jak tej białej się coś tam nie podoba, to je dziobie. Dadzą się na przykład tak delikatnie pogłaskać? Tak. Która to przyszła. A czy mogłabym także delikatnie spróbować? No proszę bardzo. Ojejku, ja nigdy nie dotykałam kury. Ale jakie spokojne. Śliczna jesteś moja, tak, ja wiem, kochana moja. A która jest taka najbardziej tulaśna? Chyba ta. A próbowałam umyć, to nie chyba musiałabym szamponem. Ale wolę nie. No chodź, bo ciebie jeszcze dzisiaj nie brałam na rączki. To jest moja księżniczka. Coś ty zrobiła z siebie. A ta jest taka milaśna. Tak. Wow. Jeśli martwią się państwo, czy pewnego dnia kury czeka tragiczny los, pani Jadwiga uspokaja. Nie miałabym sumienia, no bo to moje pupilki, no jak, tak. Jak można rosół z tego jeść? Głaszczę, przytulam, a potem wziąć zabić? Nie wyobrażam sobie. No ja też nie. Na szczęście złotce, łatce, czupurce i księżniczce nie grozi kąpiel w rosole. I dalej mogą w granicach działki robić to, co chcą. A my w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz przedstawiamy historie i pasje pokazujące, że można w życiu robić dokładnie to, co się chce, choć pamiętajmy ważne słowa Adasia Miałczyńskiego: wolność jednych nie może być kosztem drugich. A cykl Włącz Trójkę i rób co chcesz wróci jutro. Thank you. Naszym zwyczajem od poniedziałku do czwartku jest wybór piosenki na zakończenie porannej audycji przez zwyciężczynię lub zwycięzcę mniejszej gry. Ale wiadomo, tu możliwości są ograniczone. Tylko dwie osoby grają, tylko jedna wygrywa. I tu mam dobre wieści. W wakacje od poniedziałku do czwartku od 11 do 13 w Trójce działa muzyczna poczta UKF, a tam ograniczeń mniej. A muzyki różnej i różniastej dużo. Zapraszam już na dzisiejszą pocztę w imieniu Tomka Rządy, a poranną audycję kończy Czesław Niemen. To wybór pani Ani. Pani Aniu, czekamy na pocztówkę z Danii. Ciekawe, czy tam świat też jest dziwny. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. To promocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Sylwia Góra w stronę Anny. Danuta Stenka czyta fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz. O małżeństwie z różnych pobudek, ale z pewnością nie od pierwszego wejrzenia, pisał sam Jarosław. Jestem pewien, że pani właściwie mnie nie kocha. Nie może kochać. Równie pewien jestem, iż mnie pani pokocha bardzo i że w tym jest droga do naszego szczęścia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.